Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Filip Jarek. Świadkowie wspominają dramatyczne wydarzenia sprzed 75 lat. Mija rocznica powstania w getcie warszawskim. Za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym ma odpowiadać kierowca ciężarówki, który uderzył w autobus. W Słowinie zginęło dwoje uczniów. Wrocław i Oxford mają być miastami partnerskimi, ale to na razie plany. Ratowanie Żydów z getta było dla nas naturalnym odruchem serca, mówią polscy sprawiedliwi, którzy wzięli udział w centralnych obchodach 75. rocznicy wybuchu powstania w warszawskim getcie. Anna Stupnicka-Bando, prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, wspomina, jak za pomocą zorganizowanej przez jej matkę przepustki udało jej się wyprowadzić żydowską dziewczynkę z getta. Zmieniłyśmy palta, a ja miałam szkolne granatowe z takim szarym kołnierzykiem i beret taki szkolny. Przebrałyśmy się, wzięłyśmy te książki meldunkowe pod pachę, Lilka zdjęła opaskę, przeszłyśmy z głową podniesioną do góry, takim zdecydowanym krokiem, niedaleko wartowni i przeszłyśmy poza mury getta. No i od tego czasu Lilka była moją kuzynką, mama jej wyrobiła dokumenty na Krysię Wójcikówną, no i przetrwałyśmy. Dzisiejsze uroczystości zakończy o 20:00 koncert przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wystąpi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, a także chór Filharmonii Narodowej. W programie koncertu m.in. prawykonanie utworu Radzimira Dębskiego, napisanego specjalnie z tej okazji. Dodajmy, że informacje o powstaniu w getcie można znaleźć w specjalnym serwisie Polskiego Radia. Kolejne tematy. Prokuratura postawiła zarzut kierowcy ciężarówki, który dwa dni temu uderzył w autobus w Słowinie w Zachodniopomorskiem. Zginęło dwoje uczniów, kilkanaście osób zostało rannych. Mariusz N. odpowie za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Prokurator złożył wniosek o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Jutro sąd zdecyduje, czy mężczyzna trafi za kraty, mówi rzecznik koszalińskiej prokuratury Ryszard Gąsiorowski. Po przesłuchaniu świadków zdecydowano, że zatrzymany kierowca ciężarówki będzie miał przedstawiany zarzut. Prokurator przedstawił Mariuszowi N. zarzut o to, że w dniu 17 kwietnia nieumyślnie sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, nie zachował należytej ostrożności i doprowadził do uderzenia samochodu ciężarowego w ten autobus. 51-letni Mariusz N. odmówił składania wyjaśnień i grozi mu do 8 lat więzienia. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca ciężarówki wyprzedził ciągnik, wrócił na swój pas ruchu, a potem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na pas jadącego sprzeciwka autobusu i uderzył w niego. Szczegóły na temat wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka mają być znane w przyszłym tygodniu, informuje minister edukacji. Anna Zalewska zapewnia na razie, że pieniądze zostaną wypłacone w sierpniu. Przy okazji dementuje podejrzenia, że w związku z wyprawką nie będzie darmowych podręczników. Pojawiło się sformułowanie, że coś wydarzy się z darmowymi podręcznikami. Absolutnie nie. Darmowe podręczniki są dla wszystkich szkół podstawowych i przekształcanych gimnazjów i jest to kwota ponad 500 milionów złotych. W budżecie na 2019 rok również zaplanowano. Wyprawka dla uczniów ma kosztować budżet państwa około 1 400 000 zł. Oxford chce, żeby Wrocław był jego miastem partnerskim. W ubiegłym roku angielskie miasto ogłosiło, że chce bliskiej współpracy z miastem w Polsce. Władze Oxfordu zaapelowały do mieszkańców naszego kraju, żeby przesyłali swoje propozycje. Najbardziej atrakcyjna oferta według Brytyjczyków nadeszła z Wrocławia. Pierwsze kontakty zostały już nawiązane. Poszukiwania trwały od jesieni. Oxford chciał pokazać, że w dobie Brexitu nie zamyka się na Europę. A poza tym w mieście żyje sporo Polaków. Wreszcie jest decyzja. Najpierw zawęziliśmy to do krótkiej listy 5 kandydatów i zdecydowaliśmy, że najlepszym wyborem byłby Wrocław. Mówi Polskiemu Radiu radny miasta John Tanne. Tak jak Oxford, jest to miasto uniwersyteckie i globalne. Wrocław nie ma też na razie miasta partnerskiego w Zjednoczonym Królestwie. Mój rozmówca jest już po wizycie we Wrocławiu. W czerwcu rewizyta. Choć Oxford wybrał Wrocław, to do formalnego porozumienia jeszcze daleko. Ale jak zapewnia John Tanne, atmosfera jest dobra. Miastami partnerskimi Oxfordu są m.in. Grenoble, Bonn i Lejda. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszając o 20:00. Czas na sport, Krzysztof Łuniewski. I siatkówka na początek i drugi mecz półfinałowy w Lidze Kobiet. ŁKS Łódź gra z deweloperem Rzeszów i gospodynie nie mogą sobie pozwolić na porażkę. Gdyby przegrały, już dziś w finale zameldują się siatkarki z Rzeszowa. Na razie po jeden w setach zaczyna się trzecia partia. Co w tenisie? Coraz ciekawiej robi się w Monte Carlo. Dominic Thiem zrobił to samo, co przed rokiem Roland Garros. Wyrzucił z turnieju Nowaka Dżokowicza. Austriak wygrał w trzech setach, ale w półfinale może się zderzyć ze ścianą. Wpada na wracającego po kontuzji od razu do wysokiej formy Rafa Nadala, a Hiszpan, jak wiadomo, na mączce przegrywa rzadko. Inny Hiszpan, Luis Leon Sanchez, wygrał czwarty etap kolarskiego wyścigu Tour of the Alps. Drugi był Nowozelandczyk George Bennett, trzeci Holender Ken Bouwman. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Francuz Thibaut Pinot. Wracamy do kraju. W Kielcach są najwyraźniej zadowoleni z roboty, jaką z piłkarzami Korony wykonuje Gino Lettieri. Właśnie przedłożono z nim umowę na prowadzenie zespołu do czerwca 2020 roku. Trudno uwierzyć w naszych ligowych realiach, żeby dotrwał do końca kontraktu, choć oczywiście mu tego życzymy. Życzymy też szybkiego powrotu do zdrowia kluczowemu piłkarzowi Wisły Płock. Gruzin Georgi Merebaszwili nabawił się poważnego urazu mięśnia przywodziciela i nie zagra do końca sezonu. Kończymy tak, jak zaczynaliśmy, siatkówką. Wiceprezesem PZPS-u został dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Najchłodniej teraz w Gdańsku, tam 10 stopni, najcieplej we Wrocławiu 24 stopnie. Jutro zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni na wschodzie i południowym wschodzie do 25 stopni miejscami na zachodzie. Chłodniej na Wybrzeżu Wschodnim i w rejonie Zatoki Gdańskiej, tam od 16 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska, Patrycjusz Wyżwia. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękujemy. Jutro po 16:00 Kuba Strzyczkowski, Agnieszka Szydłowska już obok. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dobrego dzisiaj? A wiesz co, dużo dobrych rzeczy, ale przede wszystkim zapraszam na spotkanie z pewnym niezwykłym kompozytorem po 20:00. Na pewno wam dużo mówi jego pseudonim. Nun, a nazywa się Mikołaj Bugajek. Nun. No dobrze, będziemy słuchać. Dziękujemy, do usłyszenia. Autopromocja. Zamiast zostać w tym szpitalu, polazłem na Stare Miasto odnaleźć kumpli. Nie miałem się w co ubrać. Byłem na golasa, zawinięty w koc. 17 kwietnia zmarł Stanisław Likiernik. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy Kedywu AK. Bohaterem Powstania Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. W 2015 roku miałem okazję rozmawiać ze Stanisławem Likiernikiem. W najbliższy piątek po godzinie 12 przypomnimy tę rozmowę. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup aparat z rabatem nawet do 300 zł. Na przykład Canon PowerShot G3X za 2899 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz schab wieprzowy w plastrach marki Rzeźnik 45% taniej, 3,95. A lody amerykańskie Gelatelli 30% taniej, 6,99. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Somewhere I have a watercolor you did. I saw you walking on the sand in Thailand. Aldous Harding na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. No dawno nie sięgałam do jej płyty, tej najnowszej. Zawód wielki, że odwołała swój przyjazd na OFF Festival w Katowicach. Odwołała też inne koncerty, więc to ją usprawiedliwia. No ale jednak ta wiosna i ten utwór, to wszystko się świetnie miesza, nawiązując do tekstu tego utworu. Plan na dzisiaj jest taki, słuchamy, myślę, że różnorodnej muzyki. Gramy o płytę tygodnia, to do 20, a po 20 Nun otwieramy jego nową płytę, ale myślę, że pojawienie się w studiu Mikołaja jest zawsze dobrą okazją, aby posłuchać też nagrań starszych, zwłaszcza, że ten nowy album to jest 30 minut muzyki i szkoda byłoby po prostu zagrać go tak od razu i nie zostawić żadnej niespodzianki tym, którzy czekają na premierę tej płyty już jutro. Caught up by the will of the self. The Day The Music Dies. Kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty Ice Age. Duński zespół, który zadebiutował lata temu wściekłym, naprawdę wściekłym albumem New Brigade. I z tego co pamiętam, niedługo po tym debiucie, wydaniu debiutanckiej płyty, przyjechali na OFF Festival do Katowic. No działo się różne rzeczy, ale nie będziemy opowiadać bajek z przeszłości, kiedy zbieraliśmy grzyby po lasach. Idźmy dalej, tym razem polski zespół. Wystarczy dwóch studentów, aby tak przekonująco hałasować. Nazywają się Good Night Chicken. Bazę mają w Bydgoszczy, chociaż, jak wiadomo, studenckie życie trochę powoduje zmian. O czym także można posłuchać w rozmowie z zespołem na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. Byli naszymi gośćmi nie tak dawno temu. Wczoraj z kolei zaprezentowałam po raz pierwszy dwa utwory z debiutanckiej płyty pana, który nazywa się Cosmo Sheldrake. I muszę przyznać, że ucieszyło mnie bardzo pozytywne przyjęcie tego artysty, a co więcej, zachęciło do tego, aby sięgać po tę płytę wielokrotnie. Kosmo Sheldrake pracował ponad 3 lata nad swoją debiutancką płytą, po tym jak entuzjastycznie przyjęto pierwsze opublikowane przez niego nagrania. Czasami entuzjazm może utrudniać pracę nad muzyką, entuzjazm ze strony odbiorców, który buduje wyśrubowane oczekiwania. W każdym razie poradził sobie i mamy płytę The Much Much How How and I. To jest prawdziwy tytuł tego albumu. No i można znaleźć na tej płycie nagranie Mind of Rocks, w którym dzieli się mikrofonem. Bardzo pięknie się podzielił, a jeżeli ktoś jest bardzo zaintrygowany tym z kim, to oczywiście w sieci, także na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można taką informację znaleźć. Cieszyłam się już tym w internecie i myślę, że wiele osób się z tego powodu ucieszyło, ale na antenie jeszcze nie miałam okazji, więc przypomnijmy, że Kendrick Lamar jest pierwszym raperem, którego nagrodzono Nagrodą Pulitzera. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though ambition flow inside my DNA. I was born like this, is born like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, wish y'all shoot a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your knee, off your head. This that put the kids to bed, this that I got realness. I just kill shit cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tires skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, your hormones probably switch inside your DNA. All that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, born on side a jellyfish I gauge. See my pedigree, most definitely don't tolerate the front. Shit I been through probably offend you, this is Parler's oldest son. I know murder, conviction, burners, boosters, burglars, ballers, dead. Redemption, scholars, fathers, dead. With kids and I wish I was fed. Forgiveness, yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial extrovert, and excellent mean an extra work. And absentness, what the fuck you hurt? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff gonna be this case. The reason my truth and the prophecy. I got loyalty, got royalty inside this is my why DNA. I say that hip hop has done more damage to young African Americans than racism in recent years. I live about my DNA. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker of America. Tell me something. You look up for them, can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation. Your DNA an abomination. This how I this when you in the matrix. Dodging bullets, reaping what you're sowing. Stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa. Sipping from a Grammy, walking in the building. Diamond in the ceiling, marble on the floors. Beaches out the window, peeking out the window. Baby in the pool, Godfather calls. Only Lord knows I've been going hammer. Dodging paparazzi, freaking through the cameras. Eat it for a daughter's Brock wearing sandals. Yoga on a Monday, stretching till the fan. I'm watching all the snakes. Curving all the fakes, phone never on. I don't camera stand, I don't compromise. I just penetrate, sex, money, murder. These are the breaks, these are the times. Level number 9, look up in the sky. Tennis on the way, sinners on the way, kidneys on the way. Go for them, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to put it on yourself. You ain't rich enough to hit the light of skate. Tell me when this crush is gonna be my fate. Gonna be a fake, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA. DNA oczywiście z najnowszej płyty Kendricka Lamara, z płyty Dem. No i to właśnie za ten album został doceniony przez jury Nagrody Pulitzera w kategorii muzyka, bo ta nagroda, co pewnie nie jest tak oczywiste, dzieli się na kilka kategorii i przyznaje się oczywiście w dziedzinie dziennikarstwa i tutaj są różne nazwy, międzynarodowe dziennikarstwo, dziennikarstwo wyjaśniające, przyznaje się ją pisarzom, no ale przyznaje się ją także za muzykę, z tym, że do tej pory nie zdarzyło się, aby ta nagroda trafiła do rapera. Zresztą w laudacji podkreślano właśnie, że nie tylko o muzykę, ale także o zaangażowanie w opisywany świat i to opisywanie świata Afroamerykanów użyje takiego poprawnego politycznie języka. Kendrick Lamar go nie używa. Za to także go doceniono i dlatego zagrałam też ten utwór DNA, bo to nie tylko o muzyce, która jest w DNA, ale także wiele innych wątków w tym nagraniu idealnie pasuje do laudacji, którą wygłoszono. Między innymi ten straszliwy cytat, który pojawia się w utworze. Pan stwierdza, że muzyka, że rap generalnie wyrządza więcej krzywdy ciemnoskórym mieszkańcom Ameryki niż segregacja rasowa. Miałem życie, ale nie mam. Miałem w głowie spowiedź, także nie mam. Miałem żądzę, parę spojrzeń, mord pchających mnie do dążeń. Żadnej nie mam. Miałem rzeczy do zrobienia, parę spraw do zarzucenia sobie. Dalej miewam, miałem tobie coś powiedzieć, ale nie mam. Bo człowieka, na którym polegać mogłem, nagle nie znam. Miałem skrawek sumienia, myślałem, że mam Micha, tylko znałem mi imienia. Miałem swój stres, swój gniew, chwałę cierpienia. Wartości się jak olej w aucie wymienia. Widzę lepiej, kiedy słońce zaszło za horyzont. Robię rzeczy, które mnie tak bardzo, bardzo brzydzą. Daj mi coś, aby odgryć, myślę łatwo każdą ilość. Dziś mam tylko ją i jej cierpliwość. I wiem, póki tu stoję, że to nie, jeszcze nie koniec. Na spięcie puszczamy dłonie, a na glebę lecą naboje. I ledwo muszka mi skronie, myśli jej gonią te moje. Brudna krew, brudne magnolie, gęsty tlen duszy oboje. Miałem sny, nie mam, miałem pasję, miałem jednak nie mam. Miałem swe marzenia, miałem rany, miałem plany, chore stany. Dziś ich nie pamiętam niemal. Miałem człowieczeństwa przejaw, miałem dar, miałem fart. Nic teraz nie wart, miałem siłę, miałem tajemnicę i zwątpienia. Dziś przed gadką z samym sobą stwierdzam, śladem. Miałem myśli, czas by je pozbierać. Miałem pustkę, ją wypełniały wspomnienia. Widzę w lustrze refleks mojej twarzy, to nie ja. To co miałem właśnie się smaży w płomieniach. Widzę lepiej, kiedy słońce zaszło za horyzont. Robię rzeczy, które mnie tak bardzo, bardzo brzydzą. Daj mi coś, aby odgryć, myśl łatwo każdą ilość. Dziś mam tylko ją i jej cierpliwość. I wiem, póki tu stoję, że to nie, jeszcze nie koniec. A spięcie puszczamy dłonie, a na glebę lecą naboje. I ledwo muszka mi skronie, myśli jej gonią te moje. Brudna krew, brudne magnolie, gęsty tlen duszy oboje. I wiem, póki tu stoję, że to nie. Nie, jeszcze nie koniec, a spięcie puszczamy dłonie, a na glebę lecą naboje i ledwo muska mieć spionie. Myśli jej gonią te moje, brudna krew, brudne magnolie, gęsty tlen dusi oboje. Magnolie to oczywiście nagranie, które można znaleźć na mixtape'ie duetu Problem. Mixtape nosi tytuł Ground Zero. Gdyby ktoś chciał być w samym centrum wydarzeń i autorów naszej płyty tygodnia, zespół Bokka, spotkać na żywo, to może to zrobić jutro, bo nie, w sobotę, nie galopujmy, nie przyspieszajmy życia. W Poznaniu rozpoczął się dzisiaj Spring Break. Bardzo liczna grupa artystów zagra swoje krótsze, showcase'owe i dłuższe koncerty. Bokka wystąpi, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w tej formule dłuższej, patrzę na grafik, i to będzie sobota, 21 kwietnia, Centrum Kultury Zamek, sala wielka. Gdyby ktoś chciał Bokkę sprawdzić na żywo, to oczywiście zachęcamy, a my tymczasem otwieramy ich płytę, której premiera oficjalnie już jutro. Hello, darling. Nagranie Hello Strangers, Hello Darkness, a to wszystko przez to, że już układałam sobie w głowie pytanie konkursowe. Hello Darkness z najnowszej płyty Bokki, Life on Planet B, to jest tytuł tego albumu, który jutro ma swoją oficjalną premierę. Zresztą zespół koncertowo premierę będzie świętował, to z kolei jest kierunek Gdańsk, ale fani zespołu z pewnością już o tym doskonale wiedzą. Teraz szansa na to, aby zdobyć nową płytę Bokki, trzecią w ich dyskografii, także z niespodzianką torbą, która myślę może się bardzo przydać, a na pewno jest ekologiczna i do wykorzystywania w różnych momentach życia. Nie wnikając w te momenty, pytanie konkursowe i tutaj cofam się do obcych. Town of Strangers to jest utwór, myślę, doskonale znany tym, którzy z Bokką się spotkali. Chciałam zapytać o wideo. W przypadku tego zespołu, który konsekwentnie promuje się za pomocą muzyki, teledysków, nie opowiada siebie, nie opowiada o sobie, no trzeba pokombinować i to też jest duża radość z tego spotkania. Więc kombinując, pytanie odnosi się do teledysku towarzyszącemu utworowi Town of Strangers. Pytanie brzmi, co jest obsesją bohatera tego teledysku? Co próbuje zrobić chłopiec, który tam jest przez nas obserwowany właściwie przez cały czas? 2 2 7 3 czekamy na propozycje, a właściwie na poprawne odpowiedzi. Bartek czeka, czekają też nagrody, a my słuchamy dalej. We'll be right back. chłopiec z naszego konkursowego pytania, otoczony ptakami, próbował latać i skonstruować sobie skrzydła. A Run For Yourself to jest tytuł utworu, który zamyka najnowszą płytę Boki, Life on Planet B. Ten album serdecznie polecam, zespół w doskonałej formie. Mam nadzieję, że to także przekłada się na formę koncertową. Iwona z Wielichowa i Adam z Poznania wygrali albumy. U nas gratuluję serdecznie. A teraz mamy kolejną propozycję. Zanim 28 czerwca rozpocznie się festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, którego Trójka jest patronem, mamy specjalny pomysł na wprowadzenie się w ten festiwalowy stan i zorganizowaliśmy w przyszłym tygodniu taki dzień, 25 kwietnia. Najpierw dokończymy ogłaszanie artystów, czy też listy artystów zaproszonych w tym roku do Katowic. W programie Do Południa pełna lista zostanie przekazana, a po 19 retransmitujemy koncert zespołu Grand Brothers i ten koncert także przygotowany we współpracy właśnie z festiwalem Nowa Muzyka. Dzień wcześniej go nagrywamy, o godzinie 19 w naszym trójkowym studiu. No i oczywiście tak super artyści, którzy wiele wygrywają chemią między sobą, potrzebują też odpowiedzi ze strony publiczności. 2 2 7 3, zapraszamy na to nagranie. Godzina 19, 24 kwietnia, trójkowe studio na ulicy Myśliwieckiej. Mamy do rozdania bilety, a dokładnie Bartek je ma. 2 2 7 3, Grand Brothers. Thank you. Grand Brothers. Dwaj bracia przywiązani do muzyki, ale bracia to jest tutaj porozumienie artystyczne, a nie braterstwo krwi. Jeden z doświadczeniem jazzowym, drugi elektronicznym pod wspólnym szyldem. Na żywo w naszym trójkowym studiu w najbliższy wtorek, 24 kwietnia o 19:00. Jeszcze można do Bartka zadzwonić. 2 2 7 3. A teraz Agnieszka Obrzańska. Dzisiaj Kielce. Teren. Kultura. A konkretnie zaglądam do tamtejszego Instytutu Designu. Salve to wystawa, którą możemy już oglądać na miejscu, a koncentruje się na projektowaniu witryn sklepowych, uwaga, florystyce i niezwykle charyzmatycznej postaci Wojciecha Salwy, bukieciarza, który tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Historia, niezwykła postać i zaproszeni współcześni artyści. Takie połączenie gwarantuje nam dramat w kilku odsłonach. Dramat dokładnie w 5 odsłonach rozgrywa się na podstawie życia i życiorysu Wojciecha Salwy. On pierwej pracował i zajmował się bukieciarstwem w Krakowie, skończył swój biznes w Łodzi. To była osoba, która żyła tak naprawdę na przełomie wieku. To był człowiek, który w tamtych czasach bukieciarstwo wyniósł do rangi sztuki. Bukieciarstwo kiedyś było tak naprawdę równoważne, równorzędne, powiedzmy, brukarstwu, kaletnictwu. To była podstawowa umiejętność rzemieślnicza. Tym niemniej ten człowiek był w stanie w tamtych czasach wyrobić wokół siebie absolutną aurę wspaniałości, wielkości. Mówi Krzysztof Kucharczyk, dyrektor Instytutu Designu w Kielcach. To jest człowiek, który w dniu dzisiejszym najpewniej brylowałby we wszystkich mediach społecznościowych i na każdej jednej ściance. Na ten czas jemu to się udało zupełnie bez tych narzędzi. To jest niesamowite, że będąc raptem albo aż bukieciarzem, był w stanie rozkochać w sobie jako rzemieślniku, nie wiem, Sarę Bernard, Helenę Modrzejewską. One chciały i pragnęły chociażby po swoich spektaklach w Teatrze Słowackiego być nagradzane jego kwiatami. To człowiek, który tak naprawdę wygrywał każdy jeden konkurs właściwie, do którego przystępował. Więc ta jego natura taka, powiedzmy, mitomana, ale też odrobinę ponad człowieka, trendsetera, to jest coś niesamowitego i to wszystko on zawarł w swojej książce. Ta książka jest jednym wielkim hołdem jego samego, to jest coś strasznego, ale również i bardzo porywającego i nęcącego do podniesienia. Wojciech Salwa był w pełni świadomym artystą. Katalogował swoje prace, pisał o sobie, ale pisano też o nim i pożądano jego prac. A projektowanie witryn, bukieciarstwo, choć dziś mniej doceniane, było i wciąż jest sztuką, która operuje wieloznacznością, symboliką, z czego Salwę świetnie zdawał sobie sprawę. Wojciech Salwę był o tyle intrygujący i fajny, że on w takim szczytowym okresie posiadał aż 5 kwiaciarni. I to, co on zrobił w Łodzi, chociażby, zakrawało absolutne szaleństwo. On w każdym z tych miejsc tak naprawdę zmieniał wystawy codziennie. Proszę sobie wyobrazić, jakiego rzędu to musiał być nakład oraz chęć sprawcza. Oprócz tego, że on zmieniał te witryny, to każdorazowo starał się tymi witrynami przekazać jakieś treści. Treści komentujące bieżące sytuacje społeczne, kulturalne, jak również i polityczne. Doszło nawet raz do takiego incydentu w kontekście rewolucji październikowej, że on, wystawiając kwiaty w treściach pro-polskich, sprowokował okolicznych przechodniów do tak naprawdę nielegalnego zgromadzenia, które zaczęło skandować i wykrzykiwać hasła wolnościowe. Milicja w tym momencie od razu absolutnie kazała usunąć tę wystawę, kazała rozpiesznąć się tłumowi, więc wyobraźmy sobie, jakiego rzędu treści i jak dobrze komunikował się z osobami na zewnątrz. Za pomocą kwiatów i wystaw. I właśnie pytanie, na ile wystawa, witryna, ekspozycja jest dzisiaj ważna, zaintrygowało kuratora i artystów. A my wchodzimy do Instytutu Designu w Kielcach i wita nas... Neon Salwę. Tak jak kiedyś słowo albo hasło Salwę, witaj bądź pozdrowiony, z łacińskiego częstokroć było osadzone, a to w posadzce, ewentualnie w noczułkach. Tak u nas widzimy zupełnie nowe podejście i wariacje na temat tego słowa Salwę, zaprojektowane przez Dorotę Wąsik, Neon. Ale oprócz tego Neonu widzimy 5 impresji, 5 prób współpracy i stworzenia witryn, które to mają określoną wielkość. Każda z tych witryn ma 2,5 na 2,5 metra, a tych 5 prób tak naprawdę osadziło się na 5 artystach albo grupach projektowych, którzy to współpracowali z 5 pracowniami bezpośrednio obsadzonymi w Instytucie Designu. Pracownia papieru, ceramiki, grafiki komputerowej, pracownia tkaniny, jak również przestrzeni publicznej współtworzyły tak naprawdę tę przestrzeń. Zrobiliśmy 5 subzespołów, w którym powiedzieliśmy, macie 2,5 na 2,5 metra, pokażcie, w jaki sposób chcielibyście wy zaaranżować, zakomponować wystawę odnoszącą się bezpośrednio do życia życiorysu